Hartelijk welkom allemaal. We zitten voorafgaand aan de persconferentie, mevrouw Metting. Veel maatregelen zijn al uitgelekt. Er komt waarschijnlijk een gedeeltelijke lockdown van 3 weken. De horeca gaat om 8 uur dicht. Er mag geen publiek bij voetbalwedstrijden. En de coronapas die wordt straks uitgebreid. Zijn dit genoeg maatregelen volgens u om de besmettingen echt omlaag te krijgen? Nou, de besmettingen gaan nu wel heel hard omhoog. Dus ik vraag me af of dit voldoende is om inderdaad het aantal besmettingen omlaag te krijgen. En ik denk dat er vooral veel meer ingezet zou moeten worden op laagdrempelig vaccineren en testen. Want daar hoor ik eigenlijk weinig over op dit moment. Ja, wat bedoelt u dan? Want je kan je toch nu eigenlijk vrij laagdrempelig laten vaccineren? Nou, het blijkt uit het Lifelines-onderzoek van afgelopen week dat er toch best een hele grote groep is die nog niet gevaccineerd is, maar net niet pertinent tegen vaccineren is. Dus dat ze zich wel zouden willen vaccineren, maar nog geen oproep hebben gehad, of nou ja, misschien wat lak zijn, wat langzaam zijn in het maken van een afspraak. En ja, ik denk dat we alles eraan moeten doen om deze groep te bereiken. Desnoods een vaccinatiebus op elke marktplein. Maar zorgen ervoor dat die mensen gevaccineerd worden. Want dat is uiteindelijk de enige duurzame weg uit deze crisis. Ja, en dan dus eigenlijk ook maar meteen een testbus overal. Exact, precies. Ja. Want ook daar hebben we weinig zicht op. Ja. Meneer Koolman, wat denkt u? Zijn de maatregelen zoals ze nu zijn uitgelekt reëel om in 3 weken die besmettingen terug te brengen? Dat lijkt ze op gericht in ieder geval. Maar zoals mevrouw net ook aangaf, leidt dat niet tot een permanente reductie. Dus zelfs als het al zou lukken om die besmettingen nu onder controle te krijgen een beetje, dan is het nog zo dat we misschien met deze maatregelen zitten tot aan bijvoorbeeld mei of zo. Hè? Tot het weer mooi weer wordt en de ramen weer open gaan. Dus ik zou zelf ook echt willen inzetten op maatregelen waardoor de vraag naar IC-bedden, laten we zeggen, en het aanbod van IC-bedden beter in verhouding komen. En dat betekent vaccineren, maar zeker ook de nieuwe medicijnen die gericht zijn, de antivirale geneesmiddelen. Daar verwachten we heel veel van. En er zijn nog meer routes. Nog even in het verlengde van wat er net voorgesteld is. Ik herken dat helemaal. Er zijn heel veel mensen die niet wel overwogen, grondig besluit genomen hebben om zich niet te vaccineren onder de niet-gevaccineerden. En die mensen zijn te bereiken niet alleen door het gemakkelijker te maken, door ze van dichterbij door de drempel te verlagen, maar soms ook door ze gewoon op te bellen. En dat is een heel belangrijke maatregel geweest in Denemarken. De huisarts die het vertrouwen heeft, geniet van de patiënt. Er is een relatie ontstaan over vele jaren. Die heeft vaak wel het vertrouwen waar de autoriteit bijvoorbeeld het vertrouwen mist. En dan zijn huisartsen misschien wel bij uitstek de groep, hè, en ook heel succesvol geweest in Denemarken om die mensen die twijfelden te informeren. En na die informatie kozen die mensen dan heel vaak om zich wel te laten vaccineren. Oké. Ik zie Paul van Lange, hoogleraar psychologie, al knikken. Eens? Ik sluit me hier helemaal bij aan. Dit is echt heel belangrijk. Je moet die sociale drempels heel laag houden. Met name, stel dat je op bezoek bent bij een dokter, een huisarts, die je dus vertrouwt inderdaad. Dan op dat moment, als iemand dan direct kan overgaan tot vaccinatie, dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Het mooiste zou zijn als de huisarts bij wijze van spreken ook die vaccinatie dan gewoon geeft. Dat je eigenlijk op dat moment alle drempels weghaalt en dat er vertrouwen is. En dat zou het mooiste zijn. En daar valt volgens mij nog heel veel winst te behalen. Ja, maar nu hoor ik eigenlijk allemaal goede ideeën die ik niet in de uitgelekte plannen heb gezien. Wie weet verrassen ze ons nog. Maar meneer Lange, als u dan dit zo hoort aan tafel en u zelf hoort en het kabinet ziet in wat zij beslissen, snapt u dan nog iets van wat het kabinet doet? Ik vind dat men te weinig rekening houdt met de psychologie. Dat is natuurlijk ook mijn vakgebied, maar als ik kijk naar de drempels laag maken, daar valt veel winst te halen. Maar ik vind ook in de communicatie naar mensen toe valt er toch de overheid veel te verwijten. Als ik bijvoorbeeld denk aan dat er op laatst in een kwestie van uren nog weer maatregelen lijken te veranderen, van 7 uur naar 8 uur bijvoorbeeld. Ja. Het zijn kleine stapjes, maar ik vind dat heel raar dat je eerst iets lekt of laat lekken. Het gebeurt, en dat is vaak intentioneel. En dat er dan nog weer een verandering komt. Vaak wel in ons voordeel, of in het voordeel van vrijheid. Maar het geeft een beetje het idee dat er te onderhandelen is met de overheid. En ik zou toch veel eerder denken aan dat je een plan hebt die je ook internationaal afstemt bijvoorbeeld. Waardoor je veel meer draagkracht krijgt in de samenleving. Dat de mensen denken van hier zit een groter plan achter en dat is goed doordacht. Nu komt het een klein beetje ad hockerig over. Ja. Want Esther Metting, had ik het goed begrepen dat u op dit moment in Portugal zit? Ja, ik zit op dit moment in Portugal. En daar staat iemand aan het roer die, geloof ik, iedereen meekrijgt. En er is een soort vaccinatiegraad van 100%. Dus dan denk ik, hoe dan? Ja, klopt. En het is hier goed onder controle. Er zijn heel weinig besmettingen. Daar speelt ook wel mee dat iedereen echt heel voorzichtig was. Ik had vandaag een vergadering op de universiteit hier. En iedereen zat met mondkapjes op aan de vergadertafel. Ja. En je merkt ook dat mensen zich echt aan de maatregelen houden. Maar ja, dat leidt er dus wel toe dat ze weinig besmettingen hebben. En wat niet vergeten moet worden, is dat Portugal 2 keer een hele zware lockdown heeft gehad. Veel mensen wonen toch wel in kleine flatjes, konden echt niet naar buiten, winkels waren dicht. En dat heeft er hier mentaal wel goed ingehakt. Dus dat maakt ook dat mensen voorzichtiger zijn en dat echt te kosten wat kost willen voorkomen. En ze zich dus wel aan de maatregelen houden. Ja, en dus laten vaccineren massaal. Is dat daar ook via huisartsen dan gegaan? Of staat daar gewoon een sterk iemand die krachtig, weet ik veel, op een of andere krachtige manier iedereen erbij trekt? Nou, ik heb begrepen dat het hier iemand uit het leger is geweest die uiteindelijk de coördinatie heeft gehad. Dus ja, misschien moeten we dat in Nederland ook doen. Die kunnen wel organiseren natuurlijk. Ja, Xander Koolman, een van de personen uit het leger hier maar aanstellen. Nou, ik begreep eigenlijk dat het geheim van Portugal ook was dat ze alle groepen apart hebben geadresseerd. Dus waar wij vooral persconferenties krijgen. En als je dan sterk gelooft in het advies van Hugo en Mark en je volgt dat op, dan ben je nu veilig. Maar die groepen die zich daar minder toe geroepen voelen, minder vertrouwen hebben in onze autoriteiten, die zijn minder specifiek benaderd. En die hebben vaak hun eigen kanalen waarlangs ze informatie krijgen. Ze hebben bepaalde bronnen die ze wel en niet vertrouwen. En eigenlijk zou je daar optimaal gebruik van kunnen maken. Dat had je al moeten doen natuurlijk nu. En dan zou je per, laten we zeggen, etnische minderheid of geloofsgroep of regionale, zou je aparte campagnes kunnen organiseren. Dat is ook deels gebeurd in Nederland. En ook in een heleboel gebieden ook succesvol. Maar niet overal, dat zien we nu. En nu zijn we wel rijkelijk laat. Daarom kom ik ook met die huisarts. Omdat dat eigenlijk een snelle, effectieve manier is. Het beste onderzoek. Die je nu nog zou kunnen inzetten. Ja, en we zien echt dat die huisartsen vaak in staat zijn van de niet-gevaccineerden tussen de helft en driekwart, na informatie. Ik zeg niet overhalen, want dat is niet de taak van de huisarts. Maar goed te informeren en dan na die informatie ook zover te krijgen dat ze zich laten vaccineren. Ja, nou is in het laatste advies aan het kabinet door het OMT geadviseerd om alleen mensen die dus dan zijn gevaccineerd of genezen toe te laten tot horeca en evenementen. Testen voor toegang is dan dus niet meer mogelijk. En het kabinet wordt nu nog gediscussieerd over de vraag of die maatregel er gaat komen. De Tweede Kamer moet daar nog over gaan beslissen. Maar Paul van Lange, vanuit de psychologie gezien, ik had vandaag weer iemand aan de telefoon die zich nu al vreselijk weggezet voelt als ongevaccineerde. Ik denk dan, dit wordt een ramp als we dit gaan doen. Gewoon voor de samenhang. Of valt dat mee? Het is moeilijk te voorspellen, maar er zal natuurlijk ongenoegen zijn. En dat ongenoegen, vooral bij een deel van de minderheid die zich niet laat vaccineren op dat moment, dat ongenoegen kan natuurlijk best bepaalde vormen aannemen, dat wat onrust gaat ontstaan. Met name als je denkt aan het feit dat het bij sommige mensen toch heel diep geworteld ligt, dat ze zich absoluut niet gevaccineerd willen worden. Dus dat is een lastig probleem. Maar tegelijkertijd is het zo, en dat is psychologisch heel erg interessant, als je een meerderheid hebt, dan blijkt over het algemeen dat die meerderheid eigenlijk steeds sterker wordt. En het is ook een meerderheid die steeds groeit. En met sterker bedoel ik eigenlijk dat de normen steeds wat meer gaan verschuiven. Dus we zien ook eigenlijk dat de normen en de waardering voor 2G, die wordt eigenlijk steeds positiever. En dat komt in feite omdat je een meerderheid hebt die groeit. Ja, en dan zeggen mensen, dat is dus juist het enge hiervan. Hè? We begonnen met, dat gaan we natuurlijk niet doen. En nu zitten we er al. Nu moet ik Xander heel hard lachen, meneer Koolman. Toch? Ja, dat is dan waarom mensen dit allemaal zo eng vinden, wat er nu gebeurt. Ja, ik begrijp heel goed dat sommige mensen gefrustreerd zijn en zich eigenlijk langzamerhand gedwongen voelen. Ik moet er wel zeggen dat die maatregelen werken. Dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar werkgevers hun medewerkers dwingen om zich te vaccineren of ontslag te nemen. Ja, dan zien we dan vervolgens dat bij sommige van die grote werkgevers dan 99,5% van de mensen zeg maar, dan kiest om zich te laten vaccineren. Tegen hun zin. Tegen hun zin in. En dan is er natuurlijk enorme weerstand en frustratie. En daar zijn ook uitingen van geweest. Hè. Die hebben in Amerika goed kunnen opvolgen. Maar wat vooral opviel is dat uiteindelijk toch het gros koos eieren voor zijn geld, zou je kunnen zeggen. Koos voor de vaccinatie. En wat je ook ziet is dat het is in principe een kortdurende je dwingt mensen nu. Ze gaan over tot vaccinatie. En dan ontstaat een situatie in de samenleving van, laten we zeggen, rust op die IC. En dan kunnen we. Maar als je niet kiest voor dit soort van maatregelen. Dan is dat een langdurige situatie. Als we proberen het besmettingen. Ja, dan worden pap en nat houden. Ja, en dan zitten we. Ja. Dus ik snap maar, wel dat. Mijn grootste weerstand zit erin dat veel van die mensen zeg maar, zich niet gehoord voelen, niet de kans hebben gehad om argumenten tot zich te nemen, te wegen, te bespreken met een huisarts. Waarom deze dwangmaatregelen, als er nog zeg maar, soepele, sympathieke maatregelen over zijn, zoals die huisarts, die efficiënt kunnen werken. Ja, dus ik als persoon, niet vanuit mijn vak, kun je gewoon gaan dwingen. Maar als persoon vind ik het best moeilijk dat dit soort maatregelen. Nou ja, mevrouw Metting, eigenlijk is de enige nog enigszins goede reden om dit te doen, dat het enorm zou gaan helpen. Maar gaat volgens u, vanuit uw achtergrond als epidemioloog, dit zogenaamde 2G-beleid helpen om het aantal besmettingen omlaag te brengen, denkt u? Ja, wat je in Oostenrijk ziet, daar zijn ze ook daarmee begonnen, dat mensen zich dan wel sneller laten vaccineren. Dus ik denk dat voor een deel van de mensen die wat twijfelt of er nog niet aan toegekomen is, voor die groep zou het helpen. Die kan hiermee over de streep getrokken worden. Maar voor de groep mensen die pertinent zich niet wil laten vaccineren, omdat ze het echt niet vertrouwen of tegen vaccineren zijn, ja, die kun je ook niet met een 2G-maatregel over de streep trekken. Dus die zullen eerder in verzet komen. Maar ja, het blijft heel dubbel. De overheid verplicht ook mensen om een autogordel te dragen. Ja, dat is ook eigenlijk om te voorkomen dat je of zelf ernstig gewond raakt, of dat je kinderen ernstig gewond raken bij een auto-ongeluk. En ja, eigenlijk zie ik het nu ook zo. Er is nu we rijden op een ongeluk af. Er komen steeds meer besmettingen. Als we zo doorgaan, is de zorg niet meer bereikbaar. Dus we moeten wat doen. Ja, maar goed. Inderdaad. Er moet absoluut wat gebeuren. Maar het hele idee is dus dat je dus op deze manier mensen zover krijgt om zich te laten vaccineren. Het is dus niet zo dat 2G-beleid ervoor gaat zorgen dat we direct minder besmettingen krijgen. Xander Kolman? Nou, in Roemenië hebben we contact gehad met een aantal mensen en collega's. En die zeggen dat, want daar gold hetzelfde. Ze zijn van 3G naar 2G gegaan. Daar zeiden de jongeren, die hebben vertrouwen in de overheid. Die hebben Ceausescu niet meegemaakt, dus die hebben zich laten vaccineren. Maar de ouderen die Ceausescu wel hadden meegemaakt en de autoriteiten wantrouwen, daarvan geldt dat een relatief belangrijke groep dacht, dan laat ik me liever besmetten. En dan ben ik daarna genezen. Dan heb ik één van die G's. En dan kan ik weer mijn leven hervatten. En dat zou een heel verkeerde prikkel kunnen zijn. Ja. Dus het is niet gezegd dat 2G op korte termijn helpt met het verlagen van het aantal besmettingen. Ja. En dan denk ik ook aan de toekomst. Nu zitten we voor een lockdown. We dachten natuurlijk, daar zijn we vanaf. Hè. Een jaar geleden waren we helemaal blij toen dat Pfizer voor het eerst een doorbraak had en op de markt kwam. Vraagt dit alles ook te veel van onze mentale veerkracht? Los van de vraag of we überhaupt een keuze hebben. Maar Esther Metting, hoe ziet u dat? Nou, wat mij vooral opviel het afgelopen half jaar, of eigenlijk vanaf het voorjaar, was dat naar mijn idee de verwachtingen die het kabinet wekte, was dat we er bijna vanaf waren. Dus dat we de boel kon weer open, we konden weer op stap. In het najaar zou ook de 1,5 meter losgelaten kunnen worden, terwijl veel epidemiologen en andere experts al aan zagen komen dat niet het geval zou zijn. En dat maakt het denk ik extra zwaar. Als je weet van tevoren, in het najaar komen er weer maatregelen, in het najaar wordt het weer lastig, dan ga je heel anders zo'n najaar in. En ik denk dat het heel moeilijk maakt en mentaal ook zwaarder voor mensen. Ja. Hoe ziet u dat, meneer Verlangen? Verwacht u ook dat iedereen zich überhaupt nog aan deze regels gaat houden die straks worden afgekondigd? Nou, ik denk dat voor met name de gevaccineerden, dat een aantal van hen zullen zeggen van nou, de risico's zijn nu wat minder dan voorheen, nu ik gevaccineerd ben. En dat wordt angst voor de IC is klein. Ja, en voor ziekenhuisopname. En dat wordt vrij sterk gecommuniceerd. Dus dat neemt toch de urgentie wat weg van dat je precies aan de regels moet houden. Dat is een lastig iets voor de overheid, ook communicatietechnisch gezien. En het andere wat mij eigenlijk ook bezighoudt is dat we hebben vandaag in de krant kunnen lezen en gisteren ook kunnen vernemen dat met name studenten kampen met allerlei problemen, mentale problemen. En die staan niet los van corona. Dat heeft te maken met de afgelopen anderhalf jaar. En ik kan me goed voorstellen dat als je net bent begonnen met studeren, we zitten nog maar in november, en je zit nog maar in de beginperiode van je studie bijvoorbeeld, ja, dat het best een hele moeilijke periode is. Je praat nu over mensen die gewoon anderhalf jaar lang, ja, over het algemeen niet op de universiteit zijn geweest. Wat merkt u dat ook bij uw studenten? Nou, dat onderzoek vind ik de belangrijkste bron van informatie. Maar als je ziet, die statistieken die liggen er niet om. Ja. Dat meer dan de helft echt kampt met eenzaamheid bijvoorbeeld en prestatiedruk. En juist die combinatie is heel lastig. Dat je in je eentje, dat je ook die prestatiedruk wat moeilijker kunt delen met anderen bijvoorbeeld. Ja. Dus ik vind dit echt een serieuze aangelegenheid. Ja. Kijkt u daar als gezondheidseconoom ook naar, Xander Coolman? Naar bijvoorbeeld die studenten die nu allemaal uitvallen. Dat heeft allemaal lange termijn effecten. Dat zijn ook mijn studenten. Hè? Ja. En ik heb heel veel gesprekken hier met studenten hierover. Die ook steeds zeg maar zich blijven afvragen, al gedurende die hele crisis, van moet ik me nou laten besmetten? Is dat nou eigenlijk de bedoeling of nou niet? Over de communicatie gesproken, hè? Dat bleven ze zich afvragen. En wat zegt u dan? Ja, niet doen. Mijn eerlijke antwoord is dat ik zeg, ja, het beleid is er in principe op gericht dat jullie besmet raken. En dat jullie op die manier immuniteit opbouwen. Want? Dus dat is ook mijn beeld van het beleid geweest. Dat is heel beeld van het beleid. Ja hoor, al die tijd. Ja. En niet van neem die prik. Dat is toch steeds opgekomen? Nee, zeker. Ik adviseer ze om zich te laten vaccineren. Maar als je kijkt naar de maatregelen zoals die genomen zijn. En ik vertel mijn studenten altijd, kijk naar wat de mensen kiezen en wat ze doen. Hè, niet naar wat ze zeggen. En als je dan kijkt naar wat het beleid was, wat in de praktijk werd uitgevoerd, dan leek dat erop gericht dat jongere scholieren, middelbare scholieren en jongvolwassenen studenten besmet raakten. En dat is ook wel enigszins te verdedigen. Hè. Hier zit niet allerlei oordeel in. Maar goed, nu er vaccins zijn, denk ik dat aangetoond is voor mij. En de balans tussen kosten en baten voor vaccineren, ook voor jongvolwassenen, duidelijk in het voordeel van vaccineren uitstaan. En dat wordt langzamerhand ook duidelijk dat voor middelbare scholieren en nu ook de groep van 5 tot 11 waarschijnlijk ook het geval is. Maar de verschillen zijn klein. Hè? Dus voordat een aantal van die mensen in die groepen twijfelen, daar heb ik wel begrip voor. En het leidt dus ook tot heel veel verwarring, als ik u zo hoor praten. Nou ja, de verwarring ontstond vooral uit dat het beleid, als je keek naar wat de daadwerkelijke maatregelen tijdens de eerste en de tweede golf waren, en wat er gezegd werd, dat niet matchte. Nee. En mijn studenten, dat zijn natuurlijk gezondheidswetenschappen, public health, infectieziekten, studeren ze soms ook. Dus die snappen heel goed dat het beleid wat met de mond wordt beleden niet past bij het beleid wat daadwerkelijk wordt uitgezet. Mevrouw Metting, je zou er toch een beetje depressief van worden als ik het zo allemaal zo hoor. Is er nog iets? Kijk, de vorige keren bij die lockdowns hadden we uitzicht op verbeteringen door het vaccin. Maar het vaccin is er. Ja. Wat moet ons nu op de been houden? Wat is de stip aan de horizon? Dat is een goede vraag. Ik blijf erbij dat vaccineren zo belangrijk is. Dus daar zou nu zo ontzettend op ingezet moeten worden. Maar ja, er zijn de mensen die zeggen. Ja, sorry, ik onderbreek even. Want er zijn genoeg mensen die dan tegen mij zeggen, ja, maar die gevaccineerden worden ook ziek. Moet er weer een derde prik komen. Straks komt er een vierde prik. En dan hebben we ons helemaal lek geprikt. Die worden wel minder snel ziek. En belanden minder snel op de hulp in het ziekenhuis. Maar wat natuurlijk gewoon het punt is dat de zorg straks niet meer bereikbaar is. En los van corona, ik bedoel door de coronapatiënten. Maar ook als je geen corona krijgt, je breekt je been, je krijgt een auto-ongeluk. Er kan van alles gebeuren. Maar we moeten er toch niet aan denken dat je dan straks geen zorg meer kan krijgen. En dat is natuurlijk wat we moeten voorkomen. Ja, dat is vooral onze prikkel. Ja, en daarbij zou ik nog weg wel willen zeggen dat dat testen belangrijk is. Want maar 30% van de mensen laat zich met klachten testen. En dat betekent dus dat we helemaal niet in beeld hebben op dit moment hoeveel mensen echt besmet zijn en waar de infectiehaarden zitten. Dus kunnen we het ook niet stoppen. Ja. Meneer Van Lange, wat is uw tip om de komende lockdown een beetje goed door te komen mentaal? Ja, toch contact houden met mensen is superbelangrijk. Ik noem het vaak vitamine S, de S van sociaal contact. Dat heb je echt nodig. Het is eigenlijk een net zo'n grote basisbehoefte als het voorzien van water en voedsel, zeg maar. Komt aardig in die richting. Het is echt superbelangrijk. En ja, hoe kun je dat doen? Dat is toch vaak ook via afspraken maken gedurende de dag of eind van de middag. 4 maximaal, hè, nu? Nou ja, en ik denk dat dat nog wel een haalbaar iets is voor mensen. Maar als je maar contact hebt, over het algemeen is het overigens zo, en dan misschien is dat wel iets positiefs, dat mensen die vinden over het algemeen 1-op-1 contact het allerleukst. Als je mensen vraagt en ook van wat vind je het allerleukst, dan kijkt men met name naar interacties in paren, zeg maar. 1-op-1 vindt men het leukst. En veel leuker dan met z'n 3 of met z'n 4 of met z'n 5. Dat geldt voor restaurants, dat geldt voor naar de film toe gaan. Dat geldt voor allerlei zaken. We hebben dat onderzocht. En dat is toch een klein beetje hoopgevend, denk ik. 1-op-1 contact. Laten we dat dan in ieder geval vasthouden. Meneer Koolman, nog een aanvulling hierop? Nee, hier kan ik me helemaal in vinden. Ik zie daar voor mezelf ook naar uit. Ik zou wel willen zeggen, 1-op-1, kleinschalig in een klein verband. Zorg dat je niet al te veel mensen ziet. Nee. Dat was vroeger. Het blijkt ook dat we gelukkig worden van 1-op-1. Dus ja, dat helpt. Dus hou het aantal contacten per dag beperkt. Maar heb wel die contacten, denk ik. Ja. Ik dank u allemaal voor dit gesprek. Esther Metting, alle goeds daar nog in Portugal dus. Psycholoog Esther Metting was dat. En hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Paul van Lange en gezondheidseconoom Xander Koolman, ook hartelijk dank. Het is tijd geworden voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. 80-plussers kunnen vanaf volgende week een boostervaccinatie krijgen bij de GGD. Oorspronkelijk zou de boostercampagne pas in december van start gaan. Ik ga erover praten met meneer Winkelhof uit Overveen. U bent 82 jaar. Ik kan me voorstellen dat u blij bent dat die prik nu eerder beschikbaar komt. Dat is juist. Ik ben daar zeer verheugd over. Ik behoor zelf tot de groep van antivaxxers. Ik vertrouw het vaccin niet. Ik vertrouw gewoon op mijn eigen immuunsysteem. Maar ik heb mijn eerste vaccinatie geweigerd in februari. Mijn tweede vaccinatie heb ik geweigerd in april. En in de eerste paar maanden nadat je het vaccin hebt geweigerd, dan heb je echt dat sterke effect van zo'n onafhankelijk gevoel. Die energie van dat rebelse wantrouwen in de overheid. Maar we weten gewoon dat dat effect na een paar maanden begint af te nemen. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat er zo lang gewacht is. In de landen om ons heen hebben bejaarde antivaxxers al lang een derde vaccin kunnen weigeren. En in Nederland zitten heel veel seniorenwappies gewoon te wachten op weer zo'n nieuwe boost aan eigen wijsheid. Anders ben je gewoon niet optimaal beschermd tegen de sleur van het saaie burgerleven. Ja, helder. Nou, doe nog even voorzichtig de komende dagen. Meneer Winkelhof uit Overveen, dank u wel. En Diederik, dankjewel. Tot zover. Dit is de dag. We gaan er iets eerder uit dan u van ons gewend bent in verband met de persconferentie die om 7:00 begint. En zometeen wordt u daar uitgebreid over bijgepraat. En om 8:30 ben ik er weer met collega Tom van het Hek in Langs de Lijn en Omstreken met daarin ons wekelijks nieuwsforum. Tot dan. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kort voor de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge zijn er nog nieuwe coronamaatregelen uitgelekt. Zo moet de horeca vanaf morgen om 8:00 s'avonds dicht, net als essentiële winkels, zoals supermarkten. Niet-essentiële zaken zoals warenhuizen moeten om 6:00 sluiten, melden Haagse ingewijden. Verder wil het kabinet dat over 3 weken alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona een toegangsbewijs kunnen krijgen. Een negatieve test is dan niet meer voldoende. De Tweede Kamer moet daar nog wel toestemming voor geven. Zometeen meer over de maatregelen op deze zender. De voorzitter van de klimaattop in Glasgow hoopt dat de deelnemers het vanavond nog eens worden over de slotverklaring. Hij wil later vanavond nieuwe versies van de belangrijkste passages van de verklaring willen publiceren. Het is nog onduidelijk hoe realistisch dat is, want klimaatconferenties zijn vaak verlengd tot ver in het weekend. Bij een abortuskliniek in Enschede komt een bufferzone om te voorkomen dat vrouwen worden geïntimideerd. Conservatief-religieuze betogers staan zo'n 25 dagen per jaar vlakbij de ingang te demonstreren.

Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Jij volgt dit met ons. Een persconferentie met veel nieuwe maatregelen. Waar ga jij zo op letten, Lars? Nou ja, hoe het kabinet ons gaat vertellen. Allereerst natuurlijk hoe de maatregelen eruit gaan zien. We weten al een hoop. We weten al dat de horeca en de winkels om 8 uur zullen sluiten. En niet-essentiële winkels zelfs al om 6 uur. Dat er weer opnieuw gevraagd wordt om 1,5 meter afstand te houden. Daar gaan ze waarschijnlijk ook weer een wet voor maken. En natuurlijk zijn we benieuwd hoe het kabinet precies die 2G-maatregel wil gaan inzetten. Dat je alleen nog maar op bepaalde plekken mag komen als je gevaccineerd of genezen bent van het coronavirus of tegen het coronavirus. Maar dat testen